învățat de câte ori ți-am spus. Să nu mă înșel, să nu mă minți, nimic să nu mi-a spus. Eu plâng mereu și-mi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Te-am prețuit și te-am iubit, iar tu ai profitat. Și lacrimile-mi cur pe față, căci asta mi-a fost soarta. Eu te-am iubit prea mult în viață, cum n-am iubit pe alta. Și lacrimile-mi cur pe față, căci asta mi-a fost soarta. Eu te-am iubit prea mult în viață, cum n-am iubit pe alta. Credeam că viața era noroc, căci te-am găsit pe tine. Dar soarta nu a vrut deloc să țină și cu mine. Credeam că viața era noroc, căci te-am găsit pe tine. Dar soarta nu a vrut deloc să țină și cu mine. Și lacrimile-mi cur pe față, căci asta ne-a fost soarta. Eu te-am iubit prea mult în viață, cum n-am iubit pe alta. Și lacrimile-mi cur pe față, căci asta ne-a fost soarta. Eu te-am iubit prea mult în viață, cum n-am iubit pe alta. Odată tu vei regreta că m-ai mințit pe mine. De plângete vei întrista căci nu mai sunt cu tine. Dar sigur va fi prea târziu, vei plânge fără rost. Din dragoste n-am mai rămas nimic din tot ce-a fost. Și lacrimile-mi cur pe față, căci asta mi-a fost soarta. Eu te-am iubit prea mult în viață, cum n-am iubit pe alta. Și lacrimile-mi cur pe față, căci asta ne-a fost soarta. Eu te-am iubit prea mult în viață, cum n-am iubit pe alta.